životní prostor. Clarence Rimbro nenamítal proti bydlení v jediném domě na neobydlené planetě o nic víc než kdokoliv jiný z rovného bilionu pozemských obyvatel. Pokud by se ho někdo vyptával ohledně možných námitek, bez pochyby by se na něj jen nechápavě podíval. Jeho dům byl mnohem větší než jakýkoliv dům, který by mohl mít na Zemi a mnohem modernější. Byl nezávislý na dodávkách vzduchu a vody, ve svých mrazicích boxech měl hojnost jídla. Od neobydlené planety, na které byl umístěn, byl izolován silovým polem, které však zahrnovalo zhruba pětiakrovou zemědělskou farmu ve formě skleníku, přirozeně, na níž mu dobrodiním místního slunce rostly květiny pro potěšení a zelenina pro zdraví. Choval tam dokonce několik kuřat. Paní Rimbrová se tak měla čím bavit během odpolední a dvě Rimbrovy ratolesti si měly kde hrát, když se v domě začaly nudit. A co více, jestliže někdo chtěl být na Zemi, jestliže na tom trval, jestliže toužil mít kolem sebe lidi, vzduch, který se dal dýchat venku a vodu, v níž se dalo plavat, stačilo pouze vyjít předními dveřmi domu. Tak v čem byl problém? Uvědomte si, že na neobydlené planetě, na které stál Rimbrův dům, bylo také naprosté ticho, s výjimkou občasného monotónního působení větru a deště. Bylo tam dokonalé soukromí a pocit majetnictví 200 milionů čtverečních mil planetárního povrchu. Clarence Rimbro to vše svým způsobem oceňoval. Byl účetní, zběhlý v obsluze velice moderních typů počítačů, dokonalý ve svých způsobech i oblékání. Pod jeho úzkým, řádně udržovaným knírkem se jen zřídka objevoval úsměv a byl si velice dobře vědom své ceny. Když jel z práce domů, míjel občas obydlí na Zemi v užším slova smyslu a nikdy se nemohl ubránit, aby se na ně nedíval s jistou samolibostí. Tedy, ať už z obchodních důvodů nebo pro svou mentální zvrhlost, někteří lidé na Zemi v užším slova smyslu žili. Konec konců, půda Země v užším slova smyslu musela zásobit nerostným bohatstvím a základními potravinami celý bilion svých obyvatel do 50 let, to budou 2 biliony a vesmír byl odměnou. Domy na Zemi v užším slova smyslu prostě nemohly být větší a lidé, kteří v nich žili, se této skutečnosti museli přizpůsobit. Dokonce i způsob, jakým do svého domu vcházel, v sobě skýtal jisté drobné potěšení. Vstoupil do zdejšího přenašeče, ke kterému byl přidělen vypadal, jako ostatně všechny přenašeče, jako poněkud pahýlovitý obelisk a tam pokaždé našel jiné lidi, kteří čekali, až ho budou moci použít. Než se dostane na začátek řady, přijdou další. Bylo to velmi společenské. Co vaše planeta? A co vaše? Běžné řeči. Někdy mohl mít někdo potíže. Porucha na zařízení nebo nepříznivé počasí mohly změnit terén nežádoucím způsobem. Nepříliš často, ale čas ubíhal. Najednou byl Rimbro v čele řady, mohl zastrčit svůj klíč do zámku, navolit patřičnou kombinaci a být přenesen do jiné pravděpodobnostní matrice, do své vlastní pravděpodobnostní matrice, do té, která mu byla přidělena, když se oženil a stal se produktivním občanem, do pravděpodobnostní matrice, v níž se život na Zemi nikdy nevyvinul. A když byl takto přenesen do této konkrétní země bez života, mohl vejít do předsíně svého domu. Zrovna jako teď. Nikdy se nestaral o to, jaké by to bylo být v jiné pravděpodobnosti. Proč by měl? Nikdy na to ani nepomyslel. Pravděpodobných zemí byl nekonečný počet. Každá existovala ve své vlastní nice, ve své vlastní pravděpodobnostní matrici. Jelikož na planetě jako je Země byla podle výpočtů 50% pravděpodobnost vyvinutí života, na polovině z pravděpodobných zemí rovněž nekonečné, protože polovina z nekonečna je nekonečno, byl život a na polovině rovněž nekonečné, nebyl. Takže na asi 300 miliardách neobydlených zemí bydlelo 300 miliard rodin, z nichž každá měla svůj krásný dům zásobovaný energií pravděpodobnostním sluncem a každá si žila v klidu a bezpečí. Počet takto obývaných zemí rostl každým dnem o miliony. A pak, jednoho dne, přišel Rimbro domů a Sandra jeho žena, mu řekla, sotva vešel dovnitř, slyšela jsem velice zvláštní hluk. Rimbro pozvedl obočí a tázavě se podíval na svou ženu. Až na drobný neklid jejich útlých rukou a lehkou bledost kolem koutku úst vypadala normálně. Rimbro, s převlečníkem v ruce na půl cestě k servetě, která na něj trpělivě čekala, řekl, hluk. Jaký hluk? Já nic neslyším. Už to přestalo, odpověděla Sandra. Bylo to jako hluboké bubnování nebo dunění. Bylo to slyšet jen chvilku. Pak to přestalo. Pak to zase bylo chvilku slyšet a tak dál. Nikdy jsem nic takového neslyšela. Rimbro se konečně vzdal svého převlečníku. Ale to je naprosto nemožné. Slyšela jsem to. Podívám se do strojovny, zamumlal. Něco se asi pokazilo. Nepokazilo se však nic, co bylo schopno odhalit jeho oko účetního, a tak pokrčil rameny a vrátil se na večeři. Zaposlouchal se do bzučení servet, zaměstnaných nejrůznějšími domácími pracemi, díval se, jak jedna odnáší talíře a příbory do recyklátoru, a pak řekl zamyšleně, možná se stalo něco s jednou ze servet. Zkontroluju je, to nebylo nic takového, Clarenci. Rimbro odešel do ložnice, aniž by se tou záležitostí dál zabýval, a probudil se stiskem ruky své ženy na rameni. Jeho ruka se mechanicky vymrštila ke kontaktní plošce, zapínající stropní osvětlení. Co se děje? Kolik je hodin? Zavrtěla hlavou. Poslouchej. Poslouchej. Dobrý bože, pomyslel si Rimbro, je to hluk. Docela určitě dunění. Neustávalo to. Zemětřesení. Zašeptal. To se samozřejmě stávalo. Když měli na výběr tolik planet, museli počítat s vybráním špatné oblasti. Celý den. Zeptala se Sandra vyplašeně. Myslím, že je to něco jiného. A pak se do jejího hlasu vloudil tajný strach všech nervózních žen v domácnosti. Myslím, že s námi na téhle planetě někdo je. Tahle země je obydlená. Rimbro udělal tu nejlogičtější věc. Když nastalo ráno, vzal svou ženu a děti k manželčině matce. Sám si vzal den dovolené a vypravil se na sektorový bytový úřad. Byl z toho všeho velice rozmrzelý. Bill Hing z bytového úřadu byl malý, žoviální a hrdý na svou část mongolských předků. Měl za to, že pravděpodobnostní matrice vyřešily všechny lidské problémy do posledního. Ale Cmischnov, rovněž z bytového úřadu, považoval pravděpodobnostní matrice za past, ke které je lidstvo beznadějně vábeno. Původně se věnoval archeologii a studoval nejrůznější starožitné předměty, které mu dosud vězely v jeho důstojně zdvižené hlavě. Jeho obličej se nějakým způsobem dařilo vypadat rozumně navzdory huňatému obočí a žil se svou oblíbenou myšlenkou, jež, ač se s ní dosud nikomu nesvěřil, ho odvedla od archeologie na byťák. Hing rád říkával, k čertu s Malthusem. Byla to takřka jeho verbální ochranná známka. K čertu s Malthusem. Teď už se nejspíš přemnožit nemůžeme. Jakkoliv často svůj počet zdvojnásobujeme stále znova, homo sapiens zůstane ve svém počtu vždycky konečný a obyvatelné země zase nekonečné. A to ani nemusíme umisťovat po jednom domě na každou planetu. Můžeme jich tam dát 100, 1000, milion. Je tam spousta místa a spousta energie z pravděpodobnostního slunce. Více než jeden na planetu. Opáčil Mischnov v kysele. Hing přesně věděl, o co mu jde. Když se začaly používat pravděpodobnostní matrice, bylo výhradní vlastnění planety pro potenciální osadníky velkým lákadlem. Působilo to na jejich snobská a despotická já. Kdo je tak chudý, říkal slogan, že nemůže mít větší říši než Čingis Chán. Umisťování více usedlostí na planetu by všechny rozzuřilo. No dobrá, pokrčil rameny Chin. Tak tedy by to chtělo psychologickou přípravu. No a co? Tímhle přece celý ten podnik začal. A co jídlo? Zeptal se Mischnov. Přece víš, že hydroponické farmy a kvasné kultury umisťujeme do jiných pravděpodobnostních matric. A když to jde, kultivujeme jejich půdu, v kosmických skafandrech a s dováženým kyslíkem. Můžeme redukovat oxid uhličitý na kyslík, než rostliny vyrostou, a pak se o to postarají sami. Asi tak za milion let. Mischnofe, tvůj problém je, že si přečetl příliš mnoho starých historických knih, řekl Hing. Jsi obstrukcionista. Ale Hing byl příliš dobromyslný, než aby to myslel vážně, a tak Mischnov dál četl knihy a dělal si starosti. Mischnov toužil po dni, kdy sebere dost odvahy na to, aby navštívil vedoucího bytového úřadu a dal jasně najevo, jen tak, zčista jasna, co přesně ho trápí. Ale teď měli před sebou pana Clarence Rimbra, který se mírně potil a byl nadmíru rozčilen skutečností, že mu trvalo bezmála dva dny, než se v bytovém úřadu dostal až sem. Kulminačního bodu svého výkladu dosáhl, když prohlásil, a já říkám, že planeta je obydlená a to si nenechám líbit. Když Chin vyslechl celý jeho příběh, pokusil se ho uchlácholit. Hluk, o kterém mluvíte, řekl, je pravděpodobně přírodní jev. Jaký přírodní jev? Otázal se Rimbro. Žádám, aby se to vyšetřilo. Jestliže je to přírodní jev, chci vědět jaký. Já tvrdím, že ta planeta je obydlená. Je na ní život, k čertu, a já nemíním platit nájem za planetu, o kterou se musím dělit. Navíc s dinosaurem, soudě podle zvuku. Ale no tak, pane Rimbro. Jak dlouho už na té planetě žijete? 15,5 roku. A zaznamenal jste tam nějaké známky života? Teď ano, a jako občan s produkčním záznamem 1 a požaduji, aby se to vyšetřilo. Samozřejmě, že to vyšetříme, pane, ale rádi bychom vás teď ujistili, že je všechno v pořádku. Copak jste si nevšiml, jak opatrně vybíráme pravděpodobnostní matrice? Jsem účetní. Vím o tom svoje, odpověděl Rimbro striktně. Takže jistě víte, že se naše počítače nemohou mýlit. Nikdy nevyberou pravděpodobnost, která už jednou vybrána byla. Není to možné. A jsou se řízeny, aby vybírali zásadně jen pravděpodobnostní matrice, ve kterých měla Země v atmosféře dost oxidu uhličitého na to, aby se v ní nemohly vyvinout rostliny a tedy ani animální život. Protože kdyby se rostliny vyvinuly, oxid uhličitý by byl redukován na kyslík. Chápete? Chápu velice dobře a nejsem tady proto, abych se nechával poučovat, odsekl Rimbro. Chci, abyste to vyšetřili a nic jiného. Pomyšlení, že se s někým dělím o svou planetu, o svou vlastní planetu, je pokořující a já nemám v úmyslu to dál snášet. Ne, samozřejmě, že ne, zamumlal Chin, vyhýbaje se Mischnoffovu ironickému úsměšku. Zařídíme to ještě dnes. S plným vybavením se vydali na cestu k nejbližšímu přenašeči. Zajímalo by mě, řekl Mischnoff, proč konečně nenecháš té rutiny, nemusíte si dělat starosti, pane. Stejně si je vždycky dělají. Kde jsi k tomu přišel? Zkoušel jsem to. Neměli by si dělat starosti, odpověděl Chin nedůtklivě. Už jsi slyšel, že by planeta s atmosférou z oxidu uhličitého byla obydlená. Kromě toho, Rimbro je ten typ, který šíří fámy. Poznám to. Kdybychom ho v tom podporovali, začal by za chvíli tvrdit, že se jeho slunce změnilo v novu. To se někdy stává, připomenul mu Mischnoff. No a? Jeden dům zmizí a jedna rodina vymře. Vidíš, si obstrukcionista. Za starých časů, za těch časů, které tak miluješ, hynuli při záplavách v Číně nebo kde tisíce lidí. A to při populaci čítající slabou miliardu nebo dvě. Jak můžeš vědět, že se na Rimbrově planetě skutečně nevyskytuje život? Zabručel Mischnoff. Atmosféra složená z oxidu uhličitého. Ale předpokládejme, nemělo to smysl. Mischnoff to nemohl říct. Předpokládejme, že by se tam vyvinul rostlinný a animální život závisející na oxidu uhličitém, dokončil krotce. Nic takového nikdy nebylo pozorováno. Při nekonečném počtu světů se může stát cokoliv. Dokončil šeptem, musí se stát všechno. Pravděpodobnost 1 k 2 decilionu, odpověděl Chin s pokrčením ramen. Došli k přenašeči a poté, co zařídili nákladní přenos pro své vozidlo, které poslali do Rimbrova skladiště, vstoupili do Rimbrovy pravděpodobnostní matrice sami. První Chin a za ním Mischnoff. Hezký dům, řekl Chin s uspokojením. Opravdu hezký model. Má dobrý vkus, slyšíš něco? Zeptal se Mischnoff. Ne, Chin vešel do zahrady. Hej! Zahalekal Rudoši z Rhode Islandu. Mischnoff ho následoval s pohledem upřeným na skleněnou střechu. Slunce vypadalo jako slunce bilionu jiných zemí. Mohl by tu být rostlinný život, řekl zamyšleně. Ve svém počátku. Oxid uhličitý možná právě začal řídnout. Počítač by to nezaregistroval. Jenže to by trvalo miliony let, než by se vyvinul animální život a další miliony, než by vystoupil z moře. Tohle schéma nemusí platit. Chin položil svému partnerovi ruku kolem ramen. Příliš dumáš. Někdy bys mi měl prozradit, co tě vlastně trápí, místo toho, abys o tom pořád dokola přemýšlel. Třeba bychom to dokázali dát do pořádku. Mischnoff se třásl jeho ruku a rozzlobeně se zamračil. Chingovu schovývavost nebylo lehké snášet. Nepokoušej se o psychoterapii, najednou se zarazil a zašeptal, poslouchej. Ozvalo se vzdálené zadunění. A znova. Umístili doprostřed místnosti seismograf a aktivovali silové pole, které proniklo dolů a spojilo ho pevně se skalním podložím. Pak se dívali, jak chvějící se jehla zaznamenává otřesy. Jsou to jenom povrchové vlny, řekl Mischnov. Velice povrchní. Pod zemí to není. Ching teď vypadal trochu zasmušileji. Tak co je to? Myslím, že bychom to raději měli zjistit, odpověděl Mischnov. V jeho obličeji bylo patrné napětí. Musíme umístit seismograf na jiné místo a zaměřit ohnisko otřesů. Samozřejmě, řekl Ching. Já půjdu s druhým seismografem ven. Ty zůstaň tady. Ne, namítl Mischnov energicky. Já půjdu ven. Mischnov cítil strach, ale neměl na vybranou. Pokud to bylo to, bude připraven. Bude varován. Kdyby poslal ven Chinga, mohly by být následky katastrofální. Nemohl Chinga ani varovat, protože by mu samozřejmě nevěřil. Ale jelikož Mischnov nebyl ulit z hrdinského kadlubu, třásl se, když si oblékal skafandr a zápasil s přerušovačem, kterým se pokoušel lokálně zrušit pole, aby mohl vyjít nouzovým východem ven. Máš nějaký speciální důvod, proč bys tam měl jít ty? Zeptal se Ching, když si všiml nemotorného počínání svého partnera. Já bych to udělal. To je v pořádku. Jdu ven, zachroptěl Mischnov, kterému vyschlo v hrdle. Prošel propustí, která vedla na bezútěšný povrch mrtvé země. Předpokládaně mrtvé země. Pohled, který se Mischnovovi naskytl, mu nebyl neznámý. Něco podobného viděl už tucetkrát. Holé skály erodované větrem a deštěm, pokryté vrstvou písku a říčních nánosů, malý klokotavý potůček se prodíral mezi balvany. Všechno bylo nahnědlé a šedé, nikde ani známka zeleně. Žádné zvuky života. Ale slunce bylo stejné a až nastane noc, bude stejná i konstelace hvězd. Obydlí bylo umístěno v oblasti, která by se na zemi v užším slova smyslu nazývala Labrador. Ve skutečnosti to byl Labrador i tady. Bylo vypočítáno, že v nanejvýš jedné z přibližně trilionu zemí byly znatelné změny v geologickém vývinu. Kontinenty byly na všech až na menší detaily rozpoznatelné. Navzdory situaci a roční době, tedy říjnu, počasí bylo díky skleníkovému efektu způsobenému oxidem uhličitým v atmosféře této mrtvé země teplé a vlhké. Mischnov se zachmuřeně rozhlédl přes průzor svého skafandru. Jestliže je epicentrum dunění blízko, postačovalo by umístit druhý seismometr asi tak míli odsud. Pokud ne, mohli si ven vzít vzdušný skútr. Dobrá, předpokládejme, že se jedná o ten příznivější případ. Metodicky se vydal po skalnatém svahu. Jakmile se dostane na vrchol, rozhodne se, kam seismograf umístit. Když ale vystoupil nahoru, stěžka oddychující a zmožený vedrem, zjistil, že to nebude nutné. Srdce mu bylo tak, že stěží slyšel svůj hlas, když křičel do mikrofonu. Hej, Chingu, tady se staví. Cože? Ozvalo se překvapeně ze sluchátka. Omyl byl vyloučen. Docházelo tu k úpravě terénu. Pracovali tady stroje. Byla odstřelována skála. Odstřelují skálu, zařval Mischnov. To je to burácení. Ale to je nemožné, odpověděl Ching. Počítač přece nemůže vybrat stejnou pravděpodobnostní matrici dvakrát. To nejde, nechápeš, začal Mischnov. Ale Ching dál sledoval svůj vlastní myšlenkový proces. Musíme v tom mít jasno, Mischnove. Jdu za tebou. Ne, zatraceně. Zůstaň tam, kde jsi, zařval Mischnov poplašeně. Udržuj se mnou rádiové spojení a pro boha živého, buď připraven vrátit se co nejrychleji na zemi v užším slova smyslu, když ti řeknu. Proč? Otázal se Chin. Co se děje? To ještě nevím, odpověděl Mischnov. Nech mě, abych to zjistil. Ke svému vlastnímu překvapení si uvědomil, že mu cvakají zuby. Mumla je tlumené kletby na účet počítače, pravděpodobnostních matric a neupojitelné touhy bilionu lidských bytostí expandujících prostorem jako oblak kouře po životním prostoru. Mischnov se vydal dolů druhou stranou svahu. Několik padajících kamenů, které se přitom uvolnili, vyvolali zvláštní ozvěnu. Naproti němu vyšel muž oblečený v tlakovém obleku, který se v mnoha podrobnostech lišil od Mischnovova, ale očividně sloužil ke stejnému účelu, k udržení kyslíku pro jeho plíce. Mischnov vydechl do mikrofonu, nepokládej to, Chingu. Blíží se ke mně nějaký muž. Zůstaň napřímo. Cítil, že jeho srdce začíná tlouct pomaleji a měchy jeho plic rovněž zpomalily práci. Dva muži se dívali jeden na druhého. Ten druhý byl světlovlasý a ostrých rysů ve tváři. Překvapený výraz v jeho obličeji byl příliš silný, než aby byl předstíraný. Drsným hlasem řekl, wer sind sie? Was machen sie hier? Mischnov se zarazil. Starou němčinu studoval 2 roky v době, kdy čekal, že se stane archeologem, takže rozuměl obsahu mužových slov, přestože jeho výslovnost nebyla podobná té, kterou se učil. Cizinec se ptal na jeho identitu a důvod jeho přítomnosti tady. Mischnov hloupě vyhrkl, sprechen sie deutsch. A potom zamumlal něco uklidňujícího Chingovi, jehož rozrušený hlas z mikrofonu se dožadoval vysvětlení, co se to tam ozývá za hatmatilku. Německy mluvící muž přímo neodpověděl. Zopakoval, wer sie sind. A pak rozmrzele dodal, hier ist für ein verrückten Spaß keine Zeit. Mischnov se stejně na vtipkování zrovna necítil, zvláště pak ne na hloupé, ale pokračoval, sprechen sie planetisch. Nevěděl, jak zní německý výraz pro standardní planetární jazyk, tak to zkusil takhle. Až pozdě si uvědomil, že ho mohl označit prostě jako angličtinu. Druhý muž na něj vyvalil oči, sind sie wahnsinnig. Mischnov byl skoro ochoten s tím souhlasit, ale v nesmělé sebeobraně odpověděl, ne, nejsem blázen, zatraceně. Chci říct, auf der Erde woher sie gekommen. Zjistil, že mu docházejí německé výrazy, ale najednou ho napadlo něco, co by mu stejně nedovolilo větu dokončit. Musel si to nějak ověřit. Zoufale se zeptal, welches Jahr ist es jetzt? Jak se dalo předpokládat cizinec, který se ptal po jeho duševním zdraví, nabyl teď, když se ho Mischnov zeptal na to, který je rok, přesvědčení, že je dozajista šílený, ale byla to jedna z otázek, na kterou Mischnovova němčina stačila. Druhý muž zamumlal něco, co znělo podezřele jako šťavnatá německá kletba a pak řekl, es ist doch 2364 und warum. Prout němčiny, který následoval, byl pro Mischnova naprosto nesrozumitelný, ale v každém případě měl pro tuto chvíli dost. Pokud rozuměl německy správně, rok, o kterém byla řeč, byl 2364, což bylo skoro 2000 let v minulosti. Jak je to možné? 2364. Zamumlal. Já, potvrdil druhý muž s hlubokým sarkasmem. 2364. Der ganze Jahrland ist es so gewesen. Mischnov pokrčil rameny. Konstatování, že tomu tak je už celý rok, byl nevalný vtip i v němčině a překladem příliš nezískal. Zamyslel se. Ironický tón v hlase německy mluvícího muže ještě zesílil, když řekl 2364 nach Hitler. Hilft das ihnen wirklich? Nach Hitler, Mischnov radostně vykřikl. To mi pomůže. Es hilft. Horencie, bitte, pokračoval v lámané němčině promíchané útržky planetárštiny. Pro boha, Gottes Willen. Rok 2364 po Hitlerovi byl úplně špatně. Pozbíral své znalosti němčiny, aby mu to nějak vysvětlil. Druhý muž se zamračil a zamyslil se. Pozvedl ruku v rukavici, aby si zamnul bradu, nebo udělal nějaké podobné gesto, ale průzor zakrývající jeho tvář mu v tom zabránil a proto se musel při přemýšlení obejít bez takové pomoci. Náhle řekl ich heiß z George Fallenby. Mischnovovi se zdálo, že to musí být anglosaské jméno, ačkoliv bylo vyslovováno teutonickou fonetikou. Guten Tag, řekl Mischnov nemotorně. Ich heiß Alec Mischnov a teprve pak si uvědomil, jak slovansky jeho jméno zní. Kommen Sie mit mir, Herr Mischnov, řekl Fallenby. Mischnov ho následoval s nuceným úsměvem a přitom mumlal do mikrofonu, to je v pořádku, Chingu. Je to v pořádku. Zpátky na zemi v užším slova smyslu zašel Mischnov k sekčnímu šéfovi úřadu, jenž ve službě zestárl, jehož šedivé vlasy znamenaly problémy, s nimiž se setkal a vyřešil je a každý vlas, který mu chyběl, znamenal odvrácený problém. Byl to opatrný muž, jehož oči stále nepostrádali lesk a stále měl svoje vlastní zuby. Jmenoval se Berg. Zavrtěl hlavou. A mluvili německy. Ale němčina, kterou si studoval, je 2000 let stará. To je pravda, odpověděl Mischnov. Jenže angličtina, kterou používal Hemingway, je také 2000 let stará a přesto je planetárštině podobná natolik, že si ho může každý přečíst. A kdo je to Hitler? Za starých časů byl něco jako kmenový vůdce. Vedl německý kmen v jedné z válek 20. století, těsně před tím, než začal atomový věk a s ním skutečné dějiny. Před zkázou, chcete říct? Ano. Potom následovala série válek. Anglosaské země vyhrály a myslím, že právě proto teď země mluví planetársky. A kdyby vyhrál Hitler a jeho Němci, svět by místo toho mluvil německy. Na Fallen by ho zemi vyhráli, pane, a mluví německy. A počítají svůj kalendář po Hitlerovi místo po Kristu. Ano. Předpokládám, že existuje země, na které vyhrály slovanské kmeny a všichni tam mluví rusky. Nějak mám pocit, že jsme to měli předvídat, řekl Berg, ale pokud vím, nikoho to nenapadlo. Konec konců, existuje nekonečný počet obydlených zemí a my nemůžeme být jedinou, která se rozhodla vyřešit problém neomezeného růstu populace expandováním do pravděpodobnostních světů. Přesně tak, přisvědčil Mischnov dychtivě, a také se mi zdá, že když se nad tím zamyslíte, musí existovat nekonečné množství obydlených zemí, které tak činí, a tudíž musí být na 300 miliardách námi osídlených zemí mnohem víc těch, jež byly osídleny několikanásobně. Jediný důvod, proč jsme to v tomhle případě odhalili, je čirá náhoda, že se rozhodli stavět pouhou míli od obydlí, které jsme tam vystavěli my. Tohle musíme prověřit. Navrhujete, abychom prohledali všechny naše země? Ano, pane. Musíme s ostatními usedlíky uzavřít nějakou smlouvu. Konec konců, místa je dost pro nás pro všechny a další expanze bez domluvy by nutně vedla k potížím a konfliktům. Ano, řekl Berg zamyšleně, v tom s vámi souhlasím. Slarence Rimbro podezíravě hleděl do Bergova stařeckého obličeje, ve kterém se nyní usídlil výraz nekonečné benevolence. Jste si tím jist? Absolutně, řekl sekční šéf. Je nám líto, že jste musel po uplynulé 2 týdny podstoupit nepohodlí náhradního bytu. Více než 3. 3 týdny, ale dostane se vám kompenzace. Z čeho pocházel ten hluk? Byl čistě geologického rázu. Skála byla jemně vyvážená a za působení větru občas přišla do kontaktu se skalisky na úbočí. Odstranili jsme ji a ujistili se, že v okolí už k ničemu podobnému nedojde. Rimbro popadl svůj klobouk a řekl, tak vám děkuji. Nemusíte nám děkovat, ujišťuji vás, pane Rimbro. Je to naše práce. Rimbro byl ohleduplně vyprovozen ze dveří a Berg se obrátil k Mischnoffovi, který tam byl jako tichý divák zakončení Rimbrova případu. Němci se zachovali velice hezky, řekl Berg. Přiznali, že jsme tam byli první a odešli. Místa je dost pro všechny, říkali. Samozřejmě, ukázalo se, že nastavili spoustu obydlí na každém neosídleném světě. Nyní prozkoumáváme všechny naše světy, abychom učinili podobnou domluvu se všemi, které najdeme. Je to přísně tajné. Nemůžeme s tím seznámit veřejnost, aniž bychom předtím nepodnikli patřičné přípravy. Ale to není to, o čem jsem s vámi chtěl mluvit. Ano, řekl Mischnov. To zjištění ho nijak zvlášť nepotěšilo. Jeho vlastní strašák ho ještě neopustil. Berg se na mladšího muže usmál. Chápete, Mischnoffe, my v úřadě a také v planetární vládě si velice ceníme vaší bystrosti, s jakou jste tak rychle zhodnotil situaci. Nebýt vás, mohla se celá záležitost změnit v něco velice tragického. Naše ocenění bude mít hmatatelnou podobu. Děkuji vám, pane. Ale jak už jsem řekl, je tady něco, co mnohým z nás nejde na rozum. Jak jste na to přišel? Nu, trochu jsme si vás prověřili. Váš spolupracovník Chin říkal, že jste měl v minulosti předtuchy týkající se vážného nebezpečí vyplývajícího z naší záležitosti s pravděpodobnostními matricemi a že jste trval na tom setkat se s Němci, přestože jste byl velice vyděšený. Předpokládal jste, co se stane, že ano. Jak je to možné? Ne, ne, namítl Mischnov zmateně. Na tohle jsem vůbec nemyslel. Bylo to pro mne překvapení. Já, náhle stuhl. Proč ne teď? Byli mu vděční. Dokázal, že je muž, se kterým je dobré počítat. K jedné neočekávané věci už stejně došlo. Je tady něco jiného, řekl pevně. Ano, jak jen začít ve sluneční soustavě není jiný život než pozemský. To je pravda, připustil Berg benevolentně. A počítá se s tím, že pravděpodobnost mezihvězdného cestování je tak malá, že se blíží k nule. Kam tím míříte? To všechno platí v této pravděpodobnostní matrici. Ale musí existovat i taková, ve které v sluneční soustavě existuje jiný život než pozemský, nebo ve které se cestuje na mezihvězdné vzdálenosti. Berg se zamračil. Teoreticky. V jedné z těchto pravděpodobností mohla být Země navštívena takovou cizí inteligencí. Jednalo-li se o pravděpodobnostní matrici, ve které byla Země obydlená, nijak nás to neovlivní, nemají se Zemí v užším slova smyslu žádný kontakt. Ale pokud se jednalo o pravděpodobnostní matrici, ve které byla Země neobydlená a oni si tam postavili něco jako základnu, mohli by náhodou objevit námi postavené obydlí. Proč námi? Otázal se Berg suše. Proč ne například obydlí postavené Němci? Protože my rozmisťujeme obydlí po jednom na každou planetu. Němci to tak nedělají. Pravděpodobně jsme tím svým způsobem výjimeční. Pravděpodobnost mluví pro nás miliardou ku jedné. A pokud mimozemšťané takové obydlí naleznou, budou pátrat dále, až najdou Zemi v užším slova smyslu, vysoce vyvinutou a bohatou planetu. Ne pokud vypneme přenašeče, řekl Berg. Jakmile budou vědět, že existují, mohou si vyrobit vlastní, odpověděl Mischnov. Druh natolik inteligentní, že dokáže cestovat mezi hvězdami, to jistě dokáže a podle vybavení, které najdou v našem obydlí, nás lehce mohou vystopovat. Jak si pak poradíme s mimozemšťany? To nejsou Němci ani jiní pozemšťané. Budou mít naprosto cizí psychologii a motivace. A my ani nejsme ve střehu. Jen osidlujeme stále více a více světů, čímž zvyšujeme pravděpodobnost takového setkání každým dnem. Jeho hlas zněl čím dál vzrušeněji, až ho Berg okřikl, nesmysl. To je prostě směšné. Ozval se bzučák a na obrazovce komunikátoru se objevila zářící a hladce oholený Chingův obličej. Chingův hlas řekl, promiňte, že vás přerušuji, ale co je? Zeptal se Berg nevrle. Je tady někdo, s kým si nevím rady. Je buď to opilý nebo blázen. Stěžuje si, že je jeho dům obklíčený a že mu ty bytosti nahlížejí přes skleněnou střechu do zahrady. Bytosti. Zařval Mischnov. Purpurové bytosti s vystouplými rudými žílami, třema očima a něčím jako chapadly místo vlasů. Mají, ale Mischnov a Berg už víc neslyšeli. V omračující hrůze hleděli jeden na druhého.